Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas dziennikarzy liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. 6 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 6 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Pierwsze zawody w przekręcaniu liczników na czas. Przed nami mistrz Polski. Dla niego nie ma samochodu zbyt starego, aby był młody. Jak on kręci, jakby czas stanął w miejscu. Nie, on nie stoi, on się cofa. Fałszowanie historii samochodu to niestety częsta praktyka. Dlatego lepiej sprawdź używane auto przed zakupem. Tylko teraz, przy jego sprawdzeniu w autoryzowanym serwisie Volkswagen, dostaniesz voucher rabatowy na części i naprawy. Szczegóły na www.zbadajauto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Witam Państwa. Poniedziałek, 5 maja, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zaostrzone dożywocie dla mordercy z Filharmonii Dolnośląskiej. Michał M. będzie mógł starać się o wyjście na wolność dopiero za 50 lat. Osoby niepełnosprawne znów protestowały w Warszawie, bo jak mówią rządzący, nadal niewiele robią, żeby zmienić ich trudną sytuację. Są księża, którzy ponad wszystko stawiają próżność, władzę i pieniądze. Ostro ich krytykuje papież Franciszek. Zabił ze szczególnym okrucieństwem harfistkę i portiera w Filharmonii Dolnośląskiej. Resztę życia spędzi za kratami. Michał M. usłyszał wyrok dożywocia. Sąd zdecydował o karze, o jaką wnioskowała prokuratura. Zabójca będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze opuszczenie więzienia dopiero za 50 lat. Do dramatów w Filharmonii doszło w nocy z 7 na 8 marca. Michał M. zgwałcił i zabił ze szczególnym okrucieństwem młodą harfistkę, która do Jeleniej Góry przyjechała na koncert z okazji Dnia Kobiet. Potem mężczyzna zamordował ochroniarza pełniącego tej nocy dyżur w Filharmonii. Michał M. przyznał się do większości zarzucanych mu czynów. Proces na prośbę rodzin ofiar toczył się za zamkniętymi drzwiami. Tylko sentencja wyroku była jawna. Uzasadnienia wysłuchali prokurator, obrońca oskarżony i rodziny ofiar. Sąd uznał, że mężczyzna ma spędzić resztę życia w więzieniu. Ewentualne przedterminowe zwolnienie może się ubiegać dopiero po upływie 50 lat. Wyrok nie jest prawomocny. W sądzie był Leszek Morederski. Dodajmy, że skazany Michał M. był pracownikiem Filharmonii. Biegli nie mieli wątpliwości, że w chwili zbrodni był w pełni poczytalny. 30-latek nigdy wcześniej nie był karany. Było ich kilkuset, ale jak mówili, reprezentowali interesy blisko 5 milionów osób. Niepełnosprawni oraz organizacje ich popierające demonstrowali przed Sejmem i przed kancelarią premiera. Sami nazwali swój marsz manifestacją godności. Domagają się rozwiązań, dzięki którym nie będą się czuli wykluczeni. Chcą między innymi łatwiejszego dostępu do edukacji, fizjoterapeuty czy ułatwień na rynku pracy. Mówi Marcin Mikulski, prezes Stowarzyszenia Aktywne Życie, współorganizator manifestacji. Celem naszego zgromadzenia tutaj jest pokazanie, że osoby niepełnosprawne mogą się zjednoczyć w walce o nasze prawa, o jedną słuszną sprawę. Więcej zrobił dla nas Rzecznik Praw Obywatelskich niż pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, który kompletnie nic nie robi. Najważniejszą sprawą jest wprowadzenie w życie wszystkich zapisów konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a drugą, nie mniej ważną kwestią jest w końcu utworzenie spójnego systemu pomocy i wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Wiemy o tym, że pan premier debatę wyprowadza na ulicę. Chcielibyśmy spojrzeć mu w twarz. Pan dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich zobowiązał się do przekazania postulatów panu premierowi. No i będziemy czekać na konkretne działania. Manifestujący dostali od przedstawicieli rządu zaproszenie na obrady Okrągłego Stołu w sprawie osób niepełnosprawnych, a do tego tematu wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Sprawdzam polityka.pl, to strona, na której można zobaczyć, jak posłowie i senatorowie głosowali w danej sprawie, czyli czy ich deklaracje mają pokrycie w działaniach. Taką kampanię społeczną przed wyborami do Europarlamentu przygotowała Solidarność, mówi jej przewodniczący Piotr Duda. Każdy obywatel w każdej chwili wejdzie na stronę i sprawdzi sobie, jak kandydat z danego okręgu zachowuje się lub jak zachowywał się i głosował. I jeżeli faktycznie chociażby jedna osoba, czy dwie, czy trzy z tych 70 nie dostaną się do Europarlamentu, to już będzie coś pozytywnego, to już będzie pogrożenie palcem i niech wiedzą o tym, że nad nimi będzie wisiała taka szubiennica w postaci www. Sprawdzam polityka. Pytania i wyniki głosowań pokazanych na sprawdzampolityka.pl dotyczą spraw, o które walczy Solidarność, czyli na przykład referendum przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego, czy tego dotyczącego obowiązku szkolnego sześciolatków, albo sprawy ustanowienia Święta Trzech Króli dniem wolnym od pracy. Papież kolejny raz krytykuje karierowiczostwo w Kościele. Franciszek w czasie mszy w swojej rezydencji w domu Świętej Marty mówił z goryczą o duchownych, którzy wyżej od wszystkiego stawiają próżność, władzę i pieniądze, oddalając się tym samym od Boga i wiernych. W Kościele są ludzie, którzy idą za Jezusem z próżności, pragnienia władzy albo pieniędzy, stwierdził papież. Próżność jest niebezpieczna, ponieważ można się z jej powodu stoczyć w dumę, w pychę i na tym się wszystko zakończy. Próżny pasterz, czy będzie to ksiądz, czy biskup, źle służy Kościołowi, mówił Franciszek. Inni nawet nie w pełni świadomie szukają w Kościele władzy. W Kościele są karierowicze. Wielu jest takich, którzy używają Kościoła, by... Przy tych słowach Franciszek uczynił gest przypominający wspinanie się po drabinie. Trzecią rzeczą, która sprowadza z właściwej drogi, są pieniądze. Są tacy, którzy robią nieczyste interesy. Papież Franciszek modlił się o uwolnienie od pragnienia próżności, woli władzy i pieniędzy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A relacja z Rzymu kończy serwis Trójki. Kolejne wiadomości 16.30. Nadzieja jest, od jutra ma się zacząć robić cieplej. Najbliższa noc zimna z temperaturą od minus 4 stopni na Podlasiu do minus 1 na Podkarpaciu, do plus 2 w centrum i do 6 na Dolnym Śląsku. Jednak na Mazowszu, na Mazurach i w Małopolsce lokalnie przy gruncie także poniżej zera. Jutro słonecznie, tylko na Pomorzu Gdańskim więcej chmur i tam może przelotnie padać. Temperatura jutro już nieco wyższa od 14 do 20 stopni, najcieplej na zachodzie i na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Żona woła do mnie: mistrzu. Pracownicy także mówią: mistrzu. Ci, którzy mnie nie znają, mówią: panie mistrzu. Chcesz, żeby mówiono tak do ciebie? Zapraszamy kierowców samochodów dostawczych wszystkich marek do udziału w zawodach Mercedes-Benz Grand Prix Van Economy. Sprawdź, jak oszczędnie jeździsz Mercedesem Sprinterem. Możesz zdobyć tytuł mistrza i bon na paliwo o wartości 18 tysięcy złotych. Zapisz się na eliminację w salonie Mercedes-Benz lub na stronie vaneconomy.pl. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No, bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, wiesz. Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10latwue.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Już dziś oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych Telewizji Polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Dla pracujących na pełnych obrotach, którzy chcą mieć 2 lata ochrony pogwarancyjnej albo 3 lata serwisu za złotówkę, i dla spragnionych wrażeń po pracy, którzy nie chcą płacić słono za ubezpieczenie, a chcą mieć ratę leasingu malutką jak espresso. Dla wszystkich, którzy w tygodniu pracują, a weekend spędzają aktywnie, mamy niezawodne samochody użytkowe Volkswagen. Teraz kupując Volkswagena Craftera do firmy w ofercie For Profit, oszczędzasz nawet 16% i więcej. Na co chcesz? W końcu nie samą pracą Volkswagen żyje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:00 po 16:00. Zapraszamy do Trójki. Od rana trwają ciężkie walki między oddziałami ukraińskimi a prorosyjskimi separatystami. W Słowiańsku są ofiary. Wydarzeniom na Ukrainie poświęcimy sporo miejsca w popołudniowej audycji. Już za chwilę o reakcjach Berlina i Waszyngtonu, a temat powróci także w Trzech Stronach Świata kilka minut przed 17:00 i w Pulsie Trójki o 17:45. Dziś rozpoczęły się egzaminy maturalne. Na pierwszy ogień, jak zwykle, język polski. Mamo, byleby nie potop i nie wesele. Dokładnie. I potop i wesele. I to i to. I o potopie, i o weselu już za kwadrans. W Pieniężnie na Warmii trwa spór o pomnik sowieckiego generała Iwana Czerniachowskiego. Wsławił się on brutalnymi akcjami przeciwko żołnierzom Armii Krajowej. Zaproponował spotkanie, kiedy się wojsko na tym spotkaniu zjawiło, zostało internowane. Postąpił podle i w zasadzie nie bardzo jest powód, żeby go czcić. Sprawa nie jest jednak prosta ani jednowymiarowa, o czym opowiemy za pół godziny. Za godzinę natomiast relacja Tomasza Golazdowskiego już z Ameryki Południowej. Nie ma uzbrojonych policjantów, ba, prawie w ogóle nie ma policji, a przed sklepami nie ma strażników z długą bronią. Ludzie są bardzo mili i kontaktowi. To daje pewien oddech, kiedy wiadomo, że jest spokojnie. Nie jak w Panamie, gdzie na każdym przystanku Diablo Rojo mogą wsiąść młodociani bandyci z pistoletami i zabrać wszystko wszystkim i nawet się nie miałknie. Tomek jest już w Kolumbii, o czym opowie po 17. Przed Sejmem trwa protest opiekunów osób niepełnosprawnych. Spróbujemy, zobaczymy, czy ktoś będzie z nami rozmawiał. A my myślimy, że nasza władza zechce rozmawiać z ludem cierpiącym. Po to przyjechaliśmy, żeby móc im spojrzeć w twarz. Czy ktoś zechciał rozmawiać? O tym za godzinę. Lider lokalny to jest tytuł dzisiejszego reportażu, który usłyszymy o 18.15. Lider. Każdy jakoś mi się wydaje, interpretuje to inaczej. Lider to jest osoba, która tak przewodzi, ciągnie osoby inne za sobą. Człowiek zachęcany jest do dalszego działania, do robienia czegoś lepszego, czegoś większego i jeszcze większego. Lider lokalny. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. No i po długim weekendzie, 10 minut po 16, rozpoczynamy poniedziałkową popołudniową. Halinka już przy telefonie, 22 i 7 trójek w każdej sprawie. zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Rozpoczynamy nową piosenką dnia. Po 4 latach zespół wraca ze studyjną płytą. Album zatytułowany Da Da Dam ukaże się 9 czerwca i to będzie 12 przebojowych kompozycji z doskonałymi tekstami znakomitych autorów. Dziś płyta ze znaczkiem Trójki to płyta zespołu Perfect. Dziś piosenka Wszystko ma swój czas. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach. Odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przed twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Czasem mógł paść. Popołudniowa audycja to była piosenka dnia, grupa Perfect, płyta 9 czerwca. Zapraszamy do Trójki. Agencje podają właśnie informacje o kolejnym śmigłowcu ukraińskiej armii strąconym nad Słowiańskiem, strąconym przez rosyjskich separatystów. Śmigłowiec został zestrzelony z broni maszynowej dużego kalibru. Są także informacje o ataku ukraińskiego lotnictwa na pociąg towarowy, który separatyści rosyjscy próbowali przerobić na pociąg pancerny i prowadzić z niego ostrzał. Teraz nie o tym, co na Ukrainie, tylko o tym, co świat robi w sprawie Ukrainy. Łączymy się z Waszyngtonem, gdzie jest Marek Wokulski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Sprawa Ukrainy w Ameryce to jest sprawa żywa i obecna na co dzień w tych pierwszoplanowych mediach. Tak, to jest jedna z głównych wiadomości w ostatnich dniach przynajmniej w dziennikach radiowych, telewizyjnych, na pierwszych stronach gazet. Oczywiście nie można powiedzieć, że ludzie mieszkający gdzieś tam na dalekiej prowincji, na głębokiej amerykańskiej prowincji żyją Ukrainą. Oni żyją tym, jak wystąpiła ich drużyna futbolowa, czy wygrała mecz, czy przegrała. Żyją bezrobociem, kwestiami, nie wiem, nowy samochód dealer sprowadzi. Natomiast jeśli chodzi o amerykańskie elity, o tych, którzy interesują się światem, to tak, Ukraina jest na czołówkach gazet i na głównych miejscach w programach telewizyjnych. Wczoraj w niedzielę w amerykańskich telewizjach są takie programy poświęcone najważniejszym sprawom otaczającego świata i kraju. No i we wszystkich pojawiał się temat Ukrainy. No i politycy, ci najważniejsi także dyskutują o Ukrainie i o tym, co Stany powinny zrobić w sprawie Ukrainy. Republikanie chcą kolejnych sankcji. Tak, oni, republikanie, krytykują Baracka Obamę. Ich zdaniem odpowiedź Ameryki na to, co dzieje się na Ukrainie, jest zbyt słaba. Wczoraj kilku republikańskich kongresmenów, głównie senatorów, publicznie wzywało prezydenta Baracka Obamę, by nie czekał do wyborów, by nie czekał na to, aż Rosja wkroczy na Ukrainę, tylko już teraz zastosował dużo surowsze sankcje i zaczął zbroić Ukraińców. Po pierwsze, republikanie proponują, by zastosował sankcje wobec sektora bankowego, co uderzyłoby poważnie Rosję. To byłby poważny cios gospodarczy ze strony Stanów Zjednoczonych. A po drugie, żeby dostarczać Ukraińcom broń. Może nie czołgi, może nie samoloty, ale na przykład broń przeciwpancerną, karabiny. Takie głośne wezwania są ze strony Partii Republikańskiej. Zresztą w Kongresie zgłoszono specjalną ustawę, która przewiduje zaostrzenie sankcji wobec Rosji. A gdyby podsumować te sankcje, które w tej chwili Amerykanie już wprowadzili w stosunku do Rosji, to na czym stanęło? To one są bardzo ograniczone. One dotyczą kilkunastu, kilkudziesięciu osób i z otoczenia prezydenta Putina, i tych, którzy są odpowiedzialni za aneksję Krymu. Kilkunastu firm, ale nie są to duże firmy. Nie ma sankcji jak na razie dotyczących całych sektorów rosyjskiej gospodarki. Nie ma sankcji handlowych, które mogłyby dotknąć Rosję. Tu Ameryka jest ostrożna. Zresztą Obama zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę, jeśli te sankcje miały być skuteczne, to musiałaby się do nich przyłączyć Europa, która jest trochę mniej chętna i mniej skłonna do tego, żeby twardo, dużo twardziej niż teraz, dużo mocniej niż teraz potraktować Władimira Putina. Republikanie głośno mówią o zaostrzeniu sankcji, o zaostrzeniu kursów w stosunku do Rosji. A czy słychać w Ameryce tych, którzy robią interesy z Rosjanami? Między innymi branża naftowa ma wspólne interesy z Rosją. No, w tej chwili trwa lobbying. Oczywiście ci, którzy importują z Rosji towary, ci, którzy potrzebują różnego rodzaju produktów, na przykład surowców, nie są zachwyceni perspektywą wprowadzenia sankcji. Natomiast w mediach taka debata się nie toczy. Lobbyści załatwiają to gdzieś tam zakulisowo. To, co słychać, to trochę słychać mniejszość ukraińską od czasu do czasu, a to pod Białym Domem, a to gdzieś w Nowym Jorku zbiera się grupa kilkudziesięciu czy kilkuset Ukraińców, którzy generalnie są zadowoleni, przynajmniej wygląda na to, że są zadowoleni z tego, że Stany Zjednoczone jednoznacznie popierają w tym konflikcie z Rosją Ukrainę. A jakie są szanse na to, że to, czego domagają się republikanie, czyli dostawy broni dla Ukrainy, będą miały miejsce? Myślę, że jeśli chodzi o dostawę uzbrojenia, to szanse są na razie niewielkie. Natomiast bardziej prawdopodobne jest wprowadzenie sankcji gospodarczych czy sankcji handlowych. No ale tak jak mówiłem, Stany Zjednoczone nie chcą robić tego samemu. Ameryka, sankcje wobec Iranu były skuteczne, czy są skuteczne, ale właśnie dlatego, że większość świata przyłączyła się do tych sankcji, że przyłączyła się do nich Europa, więc tutaj Obama jest ostrożny. Pytanie jest, czy Ameryka wprowadzi te sankcje przed wyborami, czy ewentualnie dopiero po wyborach. Republikanie mówią, że po wyborach może być już za późno, ale oczywiście wiele będzie zależało od tego, co będzie działo się na Ukrainie. Jeżeli Stany Zjednoczone, jeżeli Biały Dom będzie postrzegał Rosję jako kraj, na razie tak postrzega, ale który jeszcze bardziej podsyca te niepokoje czy skłonności separatystyczne, to być może Obama takie sankcje zastosuje. Ustawa, która została przyjęta przez Kongres, daje prezydentowi Stanów Zjednoczonych i rozporządzenie wykonawcze, które wydał kilka tygodni temu, daje mu takie narzędzia. Także jeśli będzie chciał wprowadzić ostrzejsze sankcje, taką możliwość będzie miał bez konieczności czekania na przeforsowanie w Kongresie ustawy. Dziękuję bardzo. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, a Państwa zabieramy teraz do Berlina, gdzie jest Wojciech Szymański. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. W Stanach Zjednoczonych niektórzy politycy głośno mówią, publicznie wzywają do sankcji w stosunku do Rosji. I jak to wygląda w Niemczech? Bo tutaj właściwie mamy pewne takie rozdwojenie jaźni. Z jednej strony Angela Merkel, która deklaruje swoje, z drugiej strony mamy Gerharda Schrödera, który obciskuje się publicznie z Władimirem Putinem. No i z trzeciej strony mamy też Niemców, którzy też są podzieleni. Obywatele niemieccy, jedni chcieliby sankcji, zaostrzenia kursu, ale jest także spore grono takich Niemców prorosyjskich. Rzeczywiście, te Niemcy, zarówno polityczne, jak i zwykli Niemcy są w tej sprawie podzieleni. Niedawno został przeprowadzony sondaż, z którego wynika, że tylko połowa Niemców uważa, że powinno się karać Rosję sankcjami, a 35% Niemców uważa, że trzeba mieć więcej wyrozumiałości dla działań Rosji. Także w Niemczech politycznych widać to niezdecydowanie, bo tak jak wspominałeś, faktycznie wśród polityków są te stronnictwa, które domagałyby się nieco twardszego kursu, ale przeważa, i to widać w oficjalnych stanowiskach Berlina, cały czas ta strona, która mówi, że nie trzeba doprowadzać jeszcze niepotrzebnie do eskalacji konfliktu, stawiajmy na deeskalację, starajmy się rozmawiać z Rosją. Ale to jest stały kurs niemiecki i z tej deeskalacji, jak widać, na razie nic nie wychodzi. Nie wychodzi, ale też nie zapowiada się na razie, żeby doszło do jakiejś zmiany tego niemieckiego kursu, bo Angela Merkel niedawno podczas wizyty w Waszyngtonie rozmawiała z Barackiem Obamą, no i oboje zapowiedzieli kolejne sankcje, jeżeli Rosja nadal będzie destabilizować Ukrainę przed wyborami zaplanowanymi na 25 maja i wtedy mają się ewentualnie pojawić nowe sankcje i prawdopodobnie byłyby to już te sankcje gospodarcze. Ale wiadomo, że Niemcy o wiele mocniej straciłyby na takich sankcjach gospodarczych niż na przykład Stany Zjednoczone, które jednak mają tych interesów z Rosją mniej. Dlatego oczywistym jest, że tutaj mocne niemieckie lobby gospodarcze z pewnością naciska na rząd, żeby za bardzo tą szablą w postaci sankcji nie wymachiwał, zwłaszcza tych sankcji gospodarczych. Z drugiej strony nie chodzi tylko o gospodarkę. Wśród niemieckich polityków, zwłaszcza wśród socjaldemokratów, wciąż obecna jest ta tradycja polityki dogadywania się z Rosją, a to jest tradycja wywodząca się jeszcze z czasów dogadywania się ze Związkiem Radzieckim, dlatego głównie socjaldemokraci, a przecież socjaldemokrata jest ministrem spraw zagranicznych obecnie w Berlinie, Frank-Walter Steinmeier, raczej nie zależy im na tym, żeby ten kurs wobec Moskwy zaostrzać. Ale jak bardzo skomplikowana jest ta sytuacja na scenie politycznej, może świadczyć też taka awantura, która obecnie przez Berlin polityczny się przetacza, która dotyczy niemieckich obserwatorów porwanych i uwolnionych niedawno, nie tylko niemieckich, ale była to misja dowodzona przez Niemców, w jej skład wchodziło czterech Niemców. Na przykład postkomunistyczna lewica, ale także politycy konserwatywnej prawicowej partii CSU atakują rząd, pytając, co ci obserwatorzy, w zasadzie wojskowi, na tej Ukrainie robili, po co ich tam wysyłaliśmy. Podkreślają, że to nie była właściwa misja OBWE, tylko misja wojskowa z ramienia OBWE i podkreślano, że wcale to nie służy stabilizacji konfliktu, że Niemcy niepotrzebnie wplątuje się w ten konflikt i że to nie służy niemieckim interesom. Także skoro pojawiają się na przykład już takie głosy krytykujące udział Niemiec w misji wojskowej, to trudno sobie wyobrazić, żeby tak łatwo Niemcy zdecydowały się na jakieś ostrzejsze kroki. Wcześniej z Markiem Wałkuskim rozmawialiście o wsparciu militarnym dla Ukrainy. W przypadku Niemiec to się wydaje absolutnie wykluczone, zarówno politycznie, ale też wspomniany sondaż, 72% Niemców, przepraszam, nie, zdecydowana większość Niemców w ogóle nie wyobraża sobie wspierania Ukrainy militarnie w tym czasie przedwyborczym, także w Niemczech, w Europie, zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, też nikt na takie bardzo niepopularne kroki się nie zdecyduje. A jak komentowana jest sprawa Gerharda Schrödera? Czy ta sprawa jest już skończona, zakończona w Niemczech, czy wciąż jeszcze jest dyskutowana? Nasz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ostro powiedział w rozmowie z Newsweekiem, że politycy nie zawsze zarabiają pieniądze w sposób pachnący. Wiadomo, że to nie jest nowa dyskusja na temat Gerharda Schrödera, bo Gerhard Schröder nie pracuje od wczoraj dla Gazpromu, czy też dla Nord Streamu i nie od wczoraj zarabia rosyjskie pieniądze. Oczywiście przetoczyła się fala miażdżącej, powiedziałbym, krytyki przez niemieckie media, bo oczywiście nikt nie może, podkreślano, nie można zabronić Schröderowi spotykania się z Putinem. Wiadomo, że obaj są przyjaciółmi. Niewykluczone, że Schröder próbował wpłynąć na Putina, żeby uwolnił więzionych właśnie obserwatorów OBWE, ale no wszystkich zgorszyło tutaj w Niemczech to, że właśnie w momencie, kiedy niemieccy między innymi obserwatorzy byli przetrzymywani przez separatystów na Ukrainie, no to Putin, to Schröder rzuca się w tym samym momencie Putinowi na szyję. No to była, nazywano to bojkotowaniem niemieckiej polityki zagranicznej, nazywano to totalnym brakiem wyczucia, ale no Gerhard Schröder wydaje się, że wydał już swój potencjał, czy też swoje dobre imię rozmienił, także w minionych latach zdaje się na polityczne i nie tylko polityczny potencjał rozmienił na drobne, więc to tak naprawdę jest kontynuacją tego kursu, który już wcześniej obrał. Dziękuję bardzo. Z Berlina Wojciech Szymański. Na koniec jeszcze jeden cytat z naszego ministra spraw zagranicznych Radosław Sikorski dla Newsweeka a propos różnic między Warszawą a Berlinem. Każdy kraj ocenia sytuację przez pryzmat swoich interesów. To Trójka, audycja popołudniowa. Następny przystanek Inżynierska. To Raga Boy. Tu Trójka, jest 16.30. Jeszcze w sprawie długiego weekendu. Takiego wzmożonego ruchu rowerowego, jaki miał miejsce u nas na Mazurach w ostatni długi weekend, to ja nie pamiętam. Jeszcze po prostu nie widziałem. Pedałowały całe rodziny. Pięknie to wyglądało. Ale żeby to nie było zbyt pięknie, to powiem, że konwalie są pod ochroną. No może nie wszyscy o tym wiedzą albo pamiętają. Dziękuję panie Adamie. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Minęła 16.30, w Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Premier Donald Tusk już po spotkaniu z premierem Węgier i, jak mówi, ma powód do zadowolenia. Z satysfakcją przyjąłem stanowisko premiera Viktora Orbana wspierające naszą koncepcję unii energetycznej. W tej chwili właśnie trwa konferencja Donalda Tuska i Viktora Orbana. Szefowie rządów zapewnili także, że są za pokojowym rozwiązaniem konfliktu na Ukrainie. Prorosyjscy separatyści w Słowiańsku zestrzelili ukraiński helikopter wojskowy, informuje ukraińskie Ministerstwo Obrony. Maszyna wpadła do rzeki, piloci przeżyli, ale nie wiadomo, w jakim są stanie. Ukraińskie wojsko od kilku godzin prowadzi akcję przeciwko separatystom w Słowiańsku, którzy mają kontrolę nad tym miastem. Temat to unijna pomoc dla Kijowa. Już w przyszły wtorek szef Komisji Europejskiej spotka się w Brukseli z premierem Ukrainy, informuje rzeczniczka komisji Pia Arenkilde Hansen. Jesteśmy zdeterminowani, by pomóc Ukrainie i upewnić się, że ma ona zapewnione całe potrzebne wsparcie z naszej strony, zarówno w krótkiej, jak i w długiej perspektywie, tak by mogła podjąć polityczne i gospodarcze reformy konieczne w tym kraju. Mamy wspólny cel, aby Ukraina była państwem demokratycznym, niezależnym i dobrze prosperującym. Na początku marca Bruksela przedstawiła pakiet pomocowy dla Kijowa w wysokości 11 miliardów euro. W kwietniu zaś powstała specjalna unijna grupa, która ma pomóc Ukrainie stanąć na nogi i przeprowadzić niezbędne reformy. Tragedia na Morzu Egejskim. Co najmniej 22 emigrantów utonęło w drodze z Turcji do Grecji. Wywróciły się dwie łodzie, na których płynęli. Wśród ofiar są kobiety z dziećmi. Kilka osób uznaje się za zaginione. W Trójce kolejne informacje już o 17:00. Zapraszamy. Prognoza pogody jest nieskomplikowana. Od jutra ma się zacząć robić cieplej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Radio Luksemburg. W latach 60. i 70. nasze muzyczne okno na świat. To w tym radiu po raz pierwszy wielu z nas usłyszało o Beatlesów, Stonesów, Led Zeppelin, Deep Purple. Z łezką wokół zapraszamy na koncert przebojów Radia Luksemburg. Wystąpią Maciej Maleńczuk, Ania Rusowicz i Mieczysław Szcześniak. Do usłyszenia w środę o 18:00. Wojciech Mann i Marek Niedźwiecki. Sponsorem koncertu jest PZU, właściciel portalu pzuzdrowie.pl. Sponsorem koncertu jest firma odzieżowa Solar. Autopromocja. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 27 minut godzina 17. Mówiłem, że od jutra ma się robić cieplej, ale jeszcze jedna ważna informacja, bo najbliższe noce mają być z kolei bardzo zimne. Dziś w nocy na Podlasiu temperatura może spaść do minus 4 stopni, na Podkarpaciu do minus 1, w centrum plus 2, ale nie dajmy się zwieść, bo także w centrum możliwe przygruntowe spadki temperatury poniżej zera. First, the two by kiss. Ladies, Pan Adam zaznaczył, iż konwalie, które właśnie kwitną, są pod ochroną, a pani Agnieszka dodaje, że nie dość, że są pod ochroną, to jeszcze są trujące. 22,7 trójek albo zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Konwalie kwitną, kwitną także kasztany, a to znak, że mamy czas matur. Dziś język polski na poziomie podstawowym i wiedza o tańcu. Jutro matematyka i łacina, a w środę język angielski. I tak aż do 23 maja. Prawdziwy maraton. Magdalena Karczewska sprawdzała, jak wyglądał ten pierwszy dzień matur. Godzina 8:30. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie, życzenia powodzenia i córka pani Agnieszki, Malwina, zniknie za drzwiami szkoły. A przed mamą kilka godzin niepewności. Tak naprawdę bardziej to się boję tego, że to jest pierwszy egzamin. Nie wiem, jak moje dziecko zareaguje na tak duży stres. Czy sobie da radę? Czy będzie w stanie przekazać tę wiedzę, którą ma? Ja jak zdawałam maturę, to wiedziałam, że jeszcze zawsze mogę na studia inaczej. Natomiast teraz więcej od tego zależy. Czym martwi się młodzież? Ja się nie stresuję. Spokojnie, wszystko się zda. Okaże się, jak otworzymy arkusz. Stawiacie na konkretne tytuły? Prawdopodobnie to, co było na próbnej, tego już nie będzie na pewno. No mam nadzieję, że nie będzie jakichś takich lektur, których oczywiście nie pamiętamy, więc skończymy przede wszystkim chyba na szczęście. Nie stawiamy, liczę na cud. 170 minut później. No zdam, tak, na pewno zdam. Dobra, zadzwonię do babci, słyszysz, zadzwonię do babci. Z kim rozmawiałeś? Z mamą. Mama mówiła, żebym się nie stresował, bo to jest jeszcze matematyka. Stwierdziła, że jak napisałem sprawkę tak dobrze, no to chyba dobrze. Ej, a w ABCD co zaznaczyliście? D. Aha, D. Różnią się wam odpowiedzi? Trochę tak. Nieznacząco jakoś za bardzo. Był fragment o miłości, o przedstawianiu człowieka, czym się różni tak naprawdę od zwierzęcia, że miłość to nie jest tylko jakaś taka rzecz biologiczna, tylko też coś takiego, co nabrało sensu właśnie dzięki temu, że człowiek nadaje wielu zwykłym rzeczom jakiś dodatkowy, wyższy sens. Ciekawy tekst, bardzo fajny, tylko pytania były takie dosyć ciężkie, takie na okrętkę napisane. Lektury były całkiem dostępne. Wybraliśmy sobie wesele, przynajmniej większość. Niektórzy potop wybrali. Ja co roku maturzystów uczulam, że wesele, potop może być. Nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Technicznych w Człuchowie na Pomorzu, Lucyna Sztandera. Moi maturzyści, niektórzy mówili, że wykrakałam. No i dobrze, że ich trochę tak przemaglowałam. Natomiast inni byli zaskoczeni, że nie było na przykład lalki. Też mówili, że będzie młoda Polska, ja myślałam, ludzie bezdomni. No, nie wczoraj, to mam, nie. Mamo, byleby nie potop i nie wesele. Dokładnie. I potop i wesele. I było, tak, i to. Wzięłyśmy wesele. Chociaż był trochę trudniejszy, tak mi się wydaje, ale potopu nie przeczytałam, chcę się przyznać. Jeśli chodzi o wesele, maturzyści mieli porównać stanowiska gospodarza i poety w weselu wobec możliwości powstańczych Polaków oraz ich poglądy na poezję narodową. Mam nadzieję, że przeczytali dokładnie temat i nie skupili się tylko na jednej części, czyli albo na możliwościach powstańczych Polaków, albo na poglądach na poezję narodową. Łatwiejszy według mnie dla nich był temat dotyczący potopu. Nawet jeśli ktoś lektury nie czytał, to fragment był tak dobrany, że można było naprawdę napisać pracę maturalną. Zrobiłem wszystkie zadania, ale no nie wiem, jak mi dobrze poszły. Mi się wydaje, że połowę zrobiłem dobrze, a połowę źle. Tak jak wyszli, to stwierdzili, że coś napisali i powinno być dobrze. Chyba się nie będzie. Przed nimi także egzamin ustny z języka polskiego. Tu termin zależy już od szkoły. 14 maja. 14, tak. To macie przygotowane? Ojczyzna i patriota. W literaturze XIX i XX wieku. Ja mam zjawy, upiory i wampiry na wybranych przykładach literackich. Dracula, Zmierzch, Macbeth. I po raz ostatni na starych zasadach, przypomina szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. To znaczy nie ma już prezentacji, tylko uczeń przychodząc na egzamin losuje zadanie. Każde zadanie jest zbudowane tak samo. Znaczy składa się z polecenia i jakiegoś tekstu kultury, który może być albo tekst literacki, albo tekst z bardzo szeroko rozumianej nauki o języku, albo tekst ikoniczny, czyli obraz, zdjęcie, plakat, czyli nie ma lania wody. Trzeba mówić konkretniej na temat. Ale to dopiero za rok. Tymczasem dobiega końca egzamin z wiedzy o tańcu. Do niego w całym kraju przystąpiło 58 osób. A z maturzystami, rodzicami i nauczycielami rozmawiała Magdalena Karczewska. Trochę zazdroszczę tym, którzy tak odważnie przyznawali się, że nie czytali potopu. Zazdroszczę, bo pamiętam, jakie to uczucie, jakie to nieprzespane noce, kiedy po raz pierwszy czyta się potop. Fascynująca historia, no, zakładając zazdroszczę im, oczywiście zakładając, że kiedyś po tę książkę sięgną i że te wrażenia dopiero przed nimi. 22,7 trójek albo zd@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, śpiewa Katarzyna Groniec. Przetańczyłam już wszystko, czy wiesz, na rowkach gramofonów, czy wiesz, studiu Li. Tańczyłam ze wszystkimi, czy wiesz, i młodymi, i starymi, czy wiesz, smoothie, smoothie. Pokochał, czy wiesz, moich stóp nikt nie pragnął. Futi, futi. Serce, serce i stopy, o tak. Zawsze pierwsze się męczą, to fakt. Moody i moody. Gorąca kobieta to ja, mam coś z niej, ona coś ze mnie ma. Hoti, hoti. Prosto w toń, morską toń wiodę cię, chociaż sama nie pływam, o nie. Bloody, bloody. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki na zdrowie za 16 minut, godzina 17. W piątek ukraińska armia straciła w Słowiańsku 2 śmigłowce wojskowe. Tamte piątkowe śmigłowce zostały strącone przez przenośne zestawy rakietowe. Dziś ukraińska armia straciła kolejny śmigłowiec. Został zestrzelony z broni maszynowej dużego kalibru także w Słowiańsku. Informacja jest także taka, iż ukraińskie lotnictwo zaatakowało pociąg towarowy w okolicach Słowiańska. Pociąg towarowy, który separatyści przerabiali na pociąg pancerny, by móc prowadzić z niego ogień. W ścianach wagonów były już powycinane otwory strzelnicze i pociąg został zniszczony przez ukraińskie lotnictwo. Do tej sprawy, do sytuacji na Ukrainie pośrednio powrócimy już za chwilę w trzech stronach świata. Zapytamy o stan bezpieczeństwa Polski wobec sytuacji na Ukrainie. Zapraszam Damian Kwiek i jego goście za 4 minuty. people stand alone now, and in the evening the sun sets. Tomorrow it will rise. Minut, godzina 17. Damian Kwieki, owszem, ale to za godzinę w Pulsie Trójki, ale temat aktualny jak najbardziej. Ukraina, tak jak i teraz w studiu Ernest Zozuń. Dzień witam dobry. Państwa. 44 osoby zginęły w miniony weekend w Odessie. Cały czas niespokojnie w Słowiańsku, Krematorsku, Ługańsku i Doniecku. Tak minął weekend na Ukrainie. Ile jeszcze takich weekendów czeka Ukrainę? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Najpierw wszystkich zaczyńczyków, wszystkich organizatorów. Trzeba znaleźć wszystkich prowodyrów, organizatorów, wszystkich, którzy pod rosyjskim kierownictwem rozpoczęli śmiertelny atak na Ukrainę i Odessę, i zbadać działalność kierownictwa milicji. Mówił o odeskiej tragedii ukraiński premier Arsenij Jaceniuk. 44 osoby zginęły po tym, jak proukraińską manifestację w Odessie zaatakowali prorosyjscy separatyści. Dalej, jak mówią Rosjanie, paszło, pojechał. To zaczęło się tak, że te separatyści schowali się w tym domu związków zawodowych, a ukraińscy patrioci zaczęli ich gonić. Ruski uciekli na dach i zaczęli rzucać koktajli Molotowa z dachu i kamieni na głowy. I od tych koktajli Molotowa zaczął się pożar, a Straż Miejska jechała bardzo powoli. Tak jak pracowała dzisiaj nasza policja, tak pracowała Straż Miejska. Według gubernatora obwodu odeskiego Walentyna Nemyrowskiego za tak dużą liczbę ofiar odpowiada milicja, która nie była w stanie zapobiec najpierw napadowi prorosyjskich bojowników na pokojową demonstrację kibiców i innych zwolenników jedności Ukrainy, a następnie krwawemu odwetowi tych ostatnich, którzy spalili dwa miasteczka namiotowe separatystów, a potem podpalili siedzibę związków zawodowych, do której uciekli zwolennicy Rosji. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. A dalsze informacje są takie. Siły ukraińskie, wykorzystując śmigłowce i wozy opancerzone, kontynuują działania przeciwko prorosyjskim separatystom na wschodzie kraju. Walki trwają w Ługańsku, Krematorsku, Słowiańsku i w Doniecku. Jedyne, co dobre przyniosły ostatnie dni, to zwolnienie obserwatorów OBWE, którzy zostali porwani pod Słowiańskiem. Jesteśmy zatrzymani przed Słowiańskiem. Krzysztof Kobielski, polski oficer, który wchodził w skład misji OBWE. Byliśmy zazwyczaj odcięci od informacji, no nie wiedzieliśmy, co się dzieje wokół. Ciężko mówić o bycie gościem gdzieś, gdzie cały czas są osoby, które ciebie pilnują z bronią w ręku i wokół ciebie chodzą cały czas z bronią, także... Ciężko tu mówić, że jest się gościem w takiej sytuacji. Europa i Stany Zjednoczone zapowiadają kolejne sankcje wobec Rosji za rozniecanie konfliktu. Ale czy zostaną one wprowadzone i czy dadzą rezultat? Na bieżąco o sytuacji na Ukrainie informowany jest rosyjski prezydent, o czym zapewnia jego rzecznik. Rzecznik Kremla zapewnił, że Moskwa podejmuje wszelkie starania, aby doprowadzić do deeskalacji napięcia na Ukrainie i do tego samego wzywa Stany Zjednoczone oraz Unię Europejską. Według Pieskowa absurdalnym pomysłem jest próba zorganizowania na Ukrainie wyborów prezydenckich. Po tym wszystkim, co wydarzyło się w Odessie, w sytuacji, gdy rozkręca się spirala konfrontacji, nie rozumiemy, o jakich wyborach mowa, zauważył rzecznik prezydenta Rosji. Dmitrij Pieskow zapewnił, że Władimir Putin na bieżąco jest informowany o wydarzeniach na Ukrainie. Prezydentowi składają raporty służby specjalne ministerstwa i czerpią wiedzę z mediów, stwierdził urzędnik. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A moim gościem jest pan Andrzej Szeptycki z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Witam. Witam pana, witam państwa. 25 maja, na ten dzień zaplanowano wybory prezydenckie na Ukrainie. Będą czy nie będą? Ja myślę, że to nie jest pytanie, czy będą, tylko gdzie będą. Dlatego, że w tej części kraju, to jest dalej większość którą władze w Kijowie kontrolują, te wybory się odbędą. Natomiast, tak sądzę, natomiast na wschodzie kraju, a być może również na południu, się nie odbędą, co już wpłynie na ich wyniki. Dość istotne jest też pytanie, kto w nich weźmie udział. Wycofał się z nich już jeden z kandydatów reprezentujących partię regionów, Caryov. A takie sygnały też wysyłał parę dni temu, że może się po decyzji partii wycofać oficjalny kandydat regionów, czyli Dobkin. No i to już by domknęło, łącznie z nieprzeprowadzeniem tych wyborów, domknęłoby tezę, uzasadniałoby tezę o ich niereprezentatywności, czego chce, jak się zdaje, Rosja. Rosja mówi o deeskalacji, to modne słowo ostatnio się stało, konfliktu, że robi wszystko, wierzymy? Też bym chciał, żeby się dokonała deeskalacja konfliktu, natomiast zwłaszcza po Odessie wydaje mi się to coraz mniej prawdopodobne, bo ja bym powiedział, że po zajęciu Krymu były takie, mi się wydaje, trzecia faza. To znaczy pierwsza faza to były takie zajmowanie budynków publicznych przez tłum, w pewnym uproszczeniu mówiąc. Tam w Charkowie, w Doniecku przyszli, wybili parę szyb, poszli, prawda? Tak. Czyli się taki czynnik społeczny, powiedzmy. I to jeszcze było śmieszne. Drugi etap, no to były te dwa miasta, które dzisiaj są na wszystkich top newsach. Słowiański, Kramatorsk i parę innych, ale miasta, o których generalnie rzecz biorąc mało kto słyszał do tej pory, bo nie są to miasta obwodowe. Tak, to prawda. Nie jest to nawet Mariupol, który obwodowy nie jest, no ale jest znany jako miasto nadmorskie, jako ośrodek przemysłowy. No i teraz wydaje mi się, że wraz z Odessą wkoczyliśmy w trzecią fazę, kiedy to już nie jest tłum, który wchodzi do budynku, trochę go demoluje i na tym się kończy. Natomiast kiedy mamy do czynienia jeszcze z takim społecznym, w sensie to nie jest ciężki sprzęt, prawda? Ale jednak już z krwawym konfliktem w jednym z większych ośrodków południowego wschodu Ukrainy. Rządzi ten, kto ma Kałasznikowa. No, w Słowiańsku i spółce na pewno. W Odessie, o tym wczoraj mówili przedstawiciele ukraińskich władz i trzeba im przyznać rację, no w Odessie jeszcze ten porządek się po części oficjalnie udało przywrócić, prawda? To znaczy w tym sensie, że zielone ludziki nie opanowały całego miasta i to jest sukces Kijowa, natomiast dramatyczną porażką Kijowa i to i w kontekście Donbasu, o czym otwarcie mówił Turczynow jeszcze przed weekendem, i w kontekście Odessy jest, wydaje się, faktyczny brak kontroli nad siłami bezpieczeństwa. Znaczy już nie mamy do czynienia wyłącznie z podburzonym czy autentycznie tłumem, zdenerwowanym ludem, tak. Nie mamy do czynienia wyłącznie z zielonymi ludzikami, ale mamy też do czynienia z trzecią grupą, która się to angażuje, mianowicie z milicją, która życzliwie się przygląda tym protestującym ludziom, a która potem nawet wypuszcza tych, którzy mieli być wysłani do Kijowa w celu przesłuchania, osądzenia i tak dalej. Ale co, wymienić całe jednostki milicji na miejscu, tam na wschodzie Ukrainy, żeby móc zaprowadzić porządek? Ja bym powiedział, przydałoby się, ale to jest chyba niezbyt realne, bo po pierwsze, skąd wziąć tych ludzi, po drugie, jak wymóc, no to by trzeba wymienić, no wymienimy szefa, to zostaną zastępcy, którzy będą pod nim kopać, prawda? Wymienimy zastępców, no to myśmy to brali w zupełnie innej skali, ale po 89 roku, kiedy mieliśmy już nowego ministra naszego, a dalej koledzy palili akta, prawda? No tu nie jest problem palenia akt, ale problem tego, że się wypuszcza ludzi rozrabiać na ulicach. Ale przyjrzyjmy się temu ludowi, który miał być taki wzburzony na początku. Złośliwi, głównie Rosjanie, mówią, że jak oni gotują barszcz, to mówią nasza rodyna Ukraina, a jak piją wódkę, to nasza rodzina Rosja. Na pewno sytuacja w porównaniu z Krymem jest inna, w tym sensie, że tutaj nie mamy do czynienia z większością rosyjską i tu nawet nie mamy do czynienia z postulatem obrony praw Rosjan. Mamy do czynienia ze społeczeństwem, które po części na pewno są ludzie, przynajmniej możemy podejrzewać, którzy, jacyś liderzy niektórzy, którzy mają związki z rosyjskimi służbami, ale oprócz tego mamy społeczeństwo, które jest autentycznie przejęte, zmartwione, przestraszone tym, co się dzieje w Kijowie, dlatego, że czerpie swoją wiedzę z rosyjskich mediów, dlatego, że z mlekiem matki wyssało jeszcze od lat 40. niechęć, nienawiść do faszystów, upowców, banderowców, prawego sektora. To są ludzie, którzy naprawdę po części wierzą w to i to jest jakby cała siła tej operacji, prawda? Są ludzie, którzy naprawdę są przestraszeni tym, że im zabronią świętować, nie wiem, 9 maja, kolejna data taka potencjalnie gorąca teraz w kalendarzu, że im zabronią mówić prawoseki po rosyjsku i na nich po części ci liderzy, zielone ludziki, niezielone ludziki mogą bazować. Wczoraj była taka sytuacja, mianowicie reporterka kanału 5 Poroszenki została w Odessie przez parę osób, nawet nie przez tłum, ale przez grupkę starszych ludzi. Lekko zaatakowana, zmaltretowana i pół biedry, że zmaltretowana. Właśnie nawet nie o to mi chodzi, że ją zaatakowali. Ale jaki był zarzut? Zarzut do niej był taki, że to wyście podzielili Ukrainę. Ona nie była atakowana jako przedstawicielka wrażego ukraińskiego państwa, który